ป้าเอ๋ยหล่อขึ้นมาป้าห้องขวมสังรวมใจมันทีให้ท่องคำเพียงดีขอซึ่งสวดนี่น้องให้คืนคงสุนครโอ้ยน้องว้าวเนาะว่าจังไหนแล้วน้องลาอ่อนหนูนุ่งค้างคำเมืองหลงอีสานหลงเมืองกรุงจังบ่คือเมืองบ้านหรือว่าเมืองอีสานแลนบ่จอมแพงน้องจังบ่อยากตาวนะเฮ้ยยาวๆลุ่มลวงตองฝนผ่ากำลังไหลพึกษาศาสตร์ต้นไม้ใบสะอุ่มพุ่มมะลิ้นผ้ากระจิ่งเจี๊ยซ้อนดอกดวงหายสื่นให้นั่งขึ้นมาห้องอีสานท้องหาพ่อแม่พ่อของนางก็แก่แม่ของนางก็เฒ่าไปสิอุ้มมัดกาไปดำทางบอมพนังก็หายเอ่ยอันนี้หรือได้กินกะยังพับบุงไก่ไฟแดงนั่นบ่หนูจอมแท้งเจ้าสร้างไรลืมใดจกกบให้กับผู้หน่อยหอยกับป้อมกิ่งจีแม่ของนางก็ยังมีแรงบันปันให้เครื่องกันเลี้ยงนางบ้าว่านั่นกินจี้ป้าเผาหาบกระดอนค้อนคุกคำขึ้นจะเห็นบานบ้าอีสันยังค่อยถ่ายาไปลงมึงกุ้งเลยเห็นถุงเงินใหญ่บ่อท้องเงินบาทเบี้ยไม่เฮาขายแขกหน่วยเพียงไว้เพื่อสตางค์โอ้ยนางเอ้ยนางเอ้ยคำเอ้ยสองสลึงอยู่ฝากน้ำจะเฝ้าเอากระนิ่งหาสตางค์แดงมามือคอยกำหมอไว้ยาอย่าเด็ดดอกฝ่ามือมันเดบ่มีถึงดอกหน้ากาดำกับถุงท้องสิห่มค้อนกันได้ไผเส้นนี้ด้วยมาอยากนอนถึงไปมาที่ฝอยนี้บ่แพ้มานั่นบ่อยากนอนมาสงสารเป็ดดีอยากน้อยค้อนซ่อนไก่กินเป็นเป๊ะกินเป็นเป๊ะกินขึ้นเพิ่นเมินลงคนในกรุงคือกระผมเหินผายเมฆาฝ่าหลวงแนวบ่ค่อยพอต้องลงหงเจ้านั่นบ่ลงใจประสงค์น้ำน้ำทะเลหลวงกวงแกงคำเอ้ยคันเป็นแสงเฮาเป็นแสงหิ่งห้อยบ่เทียมได้หน่วยพระจันทร์มันไก่คนละสันวันนะศักดิ์ศรีเมืองอีสานยังมีแก้วกินก็ยังกวงมาสะดวงสีสอยย้อยกระดุนผัวดอกลำพ่อตะวันคำคำแม่นางกังกบให้สิหาน้องส่องแต่ทางกำเนียนไอ้เอ๋ย